Zo, hallo lief luisteraar. We zijn in Utrecht. In de Cargador. Ik ga even iets doen aan de geluidjes. Er is nu iets... Zo. We zitten in een escalatieproces van de nieuwe oorlog op de oorlogsdreiging. En de suggestie van het eerste Nou, oké, op de achtergrond hoor je Guido van Heemput praten. En nou, er zijn nog veel meer allerlei verstandige mensen. En het geluid werkt allemaal naar mijn oren. Dus ik moet even iets drinken. Dus en even naar het toilet. Dus, oh shit.